lepší než dřív. Když blízko si vše jinak vnímám, cítím, že jsem živ. Dobře vím, že v téhle chvíli není nic víc, co musím mít. Dnes vidím krásy světa tím očím tvým. Tím, že jsi tak blízko, se chápat pokouším. Všechno, co je jiné, nové změněné, teď tušíme. Co chceš se dát jim vést, pak rád.